هر کی میگه عاشق و بیقرارتم دروغه، هر لحظه با گریه در انتظارتم دروغه، هر کی میگه رفیقتم دشمن جونه، پیمونه محبتش ساغر خونه. هر کی میگه اسیر اون نگاهتم دروغه، تو لحظه های خستگی پناهتم دروغه، هر کی برای گریه شونه هاش پناهه، رخش روز روشن دلش سیاهه. بیا بی بکش ای مهربون، مست دقایق مشو ای بینشون، قدر دل غم زده رو بدون، دست ارادت من با هر کسی، عطر گل یاس ندارد خسی، آخر قصه به کجا میرسی؟ هر کی میگه عاشق و بیقرارتم دروغه، هر لحظه با گریه در انتظارتم دروغه، هر کی میگه رفیقتم دشمن جونه، پیمونه محبتش ساغر خونه. هر کی میگه اسیر اون نگاهتم دروغه، تو لحظه های خستگی پناهتم دروغه، هر کی برای گریه شونه هاش پناهه، رخش روز روشن و دلش سیاهه.